जिंदगी के फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं यूं ही पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं कुछ लोग जो यूं ही बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग थोड़े गम छोड़ी खुशियाँ यही है यही है यही है मैं पुल दो पल का शायर कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया झूठ बोलते हैं ना कि जैसे तुझको बनाया गया तू अब से पहले पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया मेरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में कि जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं सुहाग रात है घूंघट उठा Sleep